Conform statisticilor făcute de Comunitatea Europeană în 2015 despre sinucidere, luând în considerare raportul între ratele la bărbați și femei, a arătat că în România ratele la bărbați au fost de 6 ori mai mari decât la femei. Statistic, principala cauză în România este tulburarea afectivă, bine cunoscută depresie. Alte motive invocate de cei ajunși la capătul puterilor sunt conflictele familiale, conflictele cu colegi de lucru sau eșecurile sentimentale. Deficiențele economice sunt cel mai puțin invocate. Din 2012 până în 2017, rata sinuciderii la nivel de țară a scăzut de la 3.000 la 2.420. Chiar dacă rata a scăzut, statisticile nu sunt îmbucurătoare pentru că a crescut numărul persoanelor active profesional, care recurg la sinucid. Sinuciderea nu reprezintă eliberarea sufletului de problemele vieții, dar necunoscând implicațiile spirituale, se recurge la acest act căutând eliberarea de suferință, nefiind conștienți că se afundă și mai mult în ea. De-a lungul timpului am cunoscut punctele de vedere ale științei și religiei despre actul de sinucidere. În această expunere vom prezenta consecințele spirituale ale sinuciderii prin intermediul spiritismului cu explicații logice și raționale. Spiritismul revelă implicațiile spirituale care succed actul de sinucidere. 1. Ce este sinuciderea? Este actul de a ataca propria viață și se poate produce într-un mod conștient, inconștient și indus. Calmul și resemnarea care se obțin cu ajutorul spiritual în a considera viața terestră, precum și credința în viitor, dau spiritului o seninătate care este cea mai bună prevenire împotriva nebuniei și a sinuciderii. 2. Omul are dreptul să dispună de propria viață? Nu. Doar Dumnezeu are acest drept. Sinuciderea voluntară este o transgresiune a legii lui Dumnezeu. 3. Cărui fapt se datorează dezinteresul pentru viață, care stăpânește anumiți indivizi fără motive plauzibile, efectul inactivității, lipsa de credință și adeseori, îndestulării. 4. De ce sunt în creștere sinuciderile în prezent? Materialismul, neîncrederea și indiferența morală a făcut ca omul să se îndepărteze de Dumnezeu, ignorând adevărata sa esență divină, rămâne în derivă. 5. De ce unii oameni se nasc cu tendința de suicid? Pentru că în existențele anterioare s-au sinucis și astăzi suferă acel dezechilibru, care cu efortul și voința lor trebuie să-l corecteze. 6. Ce ar trebui să facem atunci când există tendința către sinucidere? În primul rând, să se caute ajutor profesional, iar apoi să se ceară ajutorul spiritual, care îl va ajuta să se restabilească. Dacă persoana are deschidere spirituală îndrumată către rugăciune, facilitând astfel recuperarea, dacă nu, oricine se poate ruga pentru persoana în cauză. Dacă cazul se prezintă într-un centru spiritist, se oferă iluminare și sprijin, ajutând astfel pe cel încarnat, familia și spiritul obsesiv, ajutor în care prevalează reforma morală. 7. Cel care s-a sinucis se odihnește după ce și-a luat viața? Nu, căci viața nu se termină cu moartea, iar spiritul continuă să trăiască consecințele în lumea spirituală, adăugând suferinței pe care o trăia, tortura, cruzime și martiriul în viața de apoi. 8. Ce suferință simte spiritul sinucis în viața de apoi? Simte dureri fizice ca și cum încă ar trăi, agonizează, simte cum putrezește corpul său, se repetă continuu forma în care s-a sinucis, fără a o putea opri, vede umbre și ființe deformate, simte o angoasă interminabilă, aude plânsete, insulte și voci ale spiritelor care se găsesc în aceeași circumstanță, Neînțelegând de ce viața nu s-a terminat, el simte tot mai puțin odihna pe care o dorea nouă. De ce Dumnezeu permite ca cel care s-a sinucis să sufere în lumea spirituală? Deoarece Dumnezeu respectă liberul arbitru, iar cel care s-a sinucis trebuie să învețe din propriile experiențe. Cu atitudinea sa lașă și egoistă și-a provocat propria nenorocire. 10. Când se termină suferința în lumea spirituală pentru cel care s-a sinucis? Când se termină timpul prevăzut pentru desîncarnarea naturală? Din existența întreruptă. 11. Dacă în lumea spirituală cel care s-a sinucis se căiește, Dumnezeu îl iartă? Dumnezeu întotdeauna iartă, dar căința nu corectează erorile. Drept urmare, spiritul va reîncarna într-o nouă existență, unde va trăi și suferi în propria carne, consecințele acțiunilor cauzate împotriva propriei persoane și celorlalți. 12. Care pot fi consecințele sinucigașului în următoarea existență? Dacă s-a spânzurat, probleme de respirație, astm, sufocare, probleme cu plămânii și cu gâtul, etc. Dacă s-a împușcat în cap, probleme neurocerebrale, deformări și malformații în craniu, pierderea memoriei, dureri de cap intense, etc. Otrăvire, probleme digestive, cancer de stomac, ulcer gastric, arsuri stomacale, probleme respiratorii, etc. În concluzie, un corp mutilat și deformat fizic, și în același timp probleme psihologice cum ar fi fobii, depresii, traume, obsesii, etc. 13. Spiritul înainte de a încarna poate alege moartea sa prin sinucidere. Conform evoluției noastre spirituale, Dumnezeu ne permite să participăm și să planificăm existența pe pământ, inclusiv modul în care vom muri, dar nu vom putea alege niciodată moartea prin sinucidere. 14. O anumită situație de disperare nu justifică luarea acestei decizii. Cel care recurge la o asemenea acțiune pierde ocazia de a învăța din încercările și dificultățile de care este meritoriu prin acțiunile vieții prezente sau a existențelor trecute. 15. Un bolnav în fază terminală sau unul care se confruntă cu o moarte inevitabilă și teribilă este vinovat dacă recurge la sinucidere. Întotdeauna există vină în a nu aștepta termenul stabilit de Dumnezeu. 16. Este scuzabilă sinuciderea, când obiectivul său este de a împiedica ca rușinea să recadă pe copii sau pe familie. Cel care acționează astfel, demonstrează că îi pasă mai mult de stima oamenilor, decât de cea lui Dumnezeu, pentru că se lasă dus de mândrie. 17. O persoană băută sau sub efectul drogurilor este călcată și moare. Este o sinucidere voluntară? Da, din moment ce a consumat conștient acele substanțe care i-au amorțit simțurile și organele, cauzându-i moartea. 18. Există alte forme de sinucidere care ne sunt necunoscute? Da, sunt cele care se fac inconștient zilnic, cum ar fi consumul de băuturi alcoolice, țigările, drogurile halucinogene, ura, resentimentele, sporturile extreme, abuzul fizic, box, lupte cu tauri, cele induse de formă psihologică de spiritele obsesive, etc. 19. Persoana care nu este conștientă și recurge la aceste vicii, este vinovată de sinuciderea lentă pe care și-o produce. Ignoranța nu ne eximă de propriile responsabilități, căci neglijența din punct de vedere moral este o datorie pe care o trecem cu vederea și pentru care trebuie să răspundem. 20. Cum poate un spirit să inducă la sinucidere? Intuiește, prin intermediul gândului și reușește, încetul cu încetul, se subjuge voința victimei sale, printr-o acțiune numită obsesie, care se poate prezenta inclusiv la o vârstă fragedă 21. Cei care au indus pe nefericită la acest act de disperare, vor suferi consecințele? Ah, nefericiții! Va trebui să dea seama de acest fapt ca și cum ar fi vorba de un asasinat 22, care poate fi cauza morții unui copil la o vârstă fragedă. Uneori, vine să completeze timpul pe care nu l-a trăit în existența întreruptă din cauza sinuciderii, fiind în același timp o probă pentru părinții 23. Este scuzabilă sinuciderea care se face datorită religiilor extremiste? Cel care acționează astfel este un fanatic și va plăti scump pentru îndrăzneala sa. 24. Eutanasia este o sinucidere. Da, când este aprobată voluntar de persoana care suferă, iar când se realizează fără consimțământul ei, este o crimă. 25. Deci în unele cazuri spiritul celui care s-a sinucis se prezintă familiei și celor apropiați prin intermediul viselor, își manifestă marea durere și în același timp îi avertizează pe cei dragi de eroarea fatală pe care a comis-o. 26. Cum putem ajuta spiritul persoanei care s-a sinucis? Cu rugăciunile noastre îi permitem să beneficieze de un balsam în mijlocul durerilor și să găsească curajul necesar pentru a se resemna și căi. Propagarea ideilor materialiste este, prin urmare, veninul care inoculează ideea sinuciderii în marea majoritate a persoanelor, iar cei care se convertesc în apostoli asumă o mare responsabilitate, datorită faptului că, cu spiritismul nu există nicio îndoială, concepția asupra vieții se schimbă. Credinciosul știe că viața nu se termină cu moartea corpului, că continuă după moarte și în diferite condiții. Acesta, fiind unul din motivele care îl determină să-și continue viața cu răbdare și resemnare, alungând ideea sinucideri, spiritismul produce un alt aspect pozitiv și poate mult mai concludent. Permite celor care s-au sinucis să se prezinte pentru a explica nefericita situație în care se găsesc, ceea ce demonstrează că nimeni nu poate viola legea lui Dumnezeu, care interzice omului scurtarea vieții. Spiritistul are, deci, numeroase motive pentru a se opune sinucideri, certitudinea unei vieți viitoare, de care știe că va fi mult mai fericit, cu cât mai nefericit și resemnat a fost pe pământ, certitudinea că dacă își abreviază viața, va obține rezultatul contrar așteptărilor sale, certitudinea că se eliberează de un rău pentru a cădea în altul, mai rău, mai de durată și mai teribil, că greșește dacă crede că sinuciderea îl va ajuta să ajungă mai curând în cer, că sinuciderea este un obstacol în a se reîntâlni cu cei dragi din lumea spirituală. În consecință, sinuciderea aduce numai decepții, motiv pentru care este contrară propriilor interese. Dacă comparăm rezultatele doctrinei materialiste cu cele ale doctrinei spiritiste, doar din prisma sinuciderii, ne putem da seama că logica materialismului conduce spre sinucidere, pe când logica spiritismului îl împiedică. Cunoașterea spiritismului ajută la reducerea numărului de sinucideri, iar când toți oamenii vor fi spiritiști, nu se vor mai produce sinucideri conștiente.